Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Futbol ağırlıklı bir spor programı yapıyoruz bugün galiba. Öyle gözüküyor. Yani şu an Türkiye Ligi'nde, hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde de devre arasındayız. Futbolunda biraz yine saha dışı yönleri ya da organizasyon yönleri konuşuluyor bugünlerde çok fazla. Yani yayın yapmadığımız dönemde bu 2016 evet. Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığındaki şehirler, daha doğrusu tercih edilen şehirler meselesi spor sayfalarında, bilhassa spor sayfaları dışında da ayrıca tartışıldı. Niye bu şehirler seçildi diye. Bir yandan muhtemelen Türk futbolunun geleceğinde, yani yakın orta vade geleceğinde önemli bir rol oynayacak 4 yıllık televizyon yayın ihalesi var. Türkiye Ligi'nin, yani gelecek hafta yapılacak. Gelecek cuma günü, perşembe günü. Bir de tabii devamlı Almanya'dan Türkiye'den bu kıtasal şike skandalının belgeleri var. Yani boğum savcılığından bir şekilde Almanya'daki gazeteciler bazı belgeleri geçiriyorlar. Orada işte Türk futbolcuların, Türk antrenörlerin, Türk kulüplerinin, yöneticilerin isimleri geçiyor. Bakalım nereye gidecek kadar sorun. İlk önce ben 2006 ile girelim diyorum. Evet. Türkiye daha önce 2008 için aday olmuştu Yunanistan'la ortak. Galiba ön elemeye geçemedi. 2012 için tek başına aday oldu. Orada da Ukrayna-Polonya ortaklığına kaptırdı adaylığı. Şimdi bu kez daha da iddialı gözüken bir adaylıkla UEFA'ya başvurdu. Yani bu adaylık zaten 1,5-2 yıldır gündemdeydi. Rakipler de İsveç, Norveç ortaklığı ile İtalya ve Fransa'ydı. Yani 3 rakip vardı. Bir ay bile olmadı belki. İsveç ve Norveç özellikle yerel yönetimlerden ve hükümetten yeteri kadar destek alamadığı için iki ülkenin futbol federasyonu adaylıktan çekildi. Yani ortak adaylığı bile sürdüremiyorlar. Şimdi İtalya ve Fransa kaldı. İki büyük, iki önemli futbol ülkesi Türkiye'nin karşısında. Türkiye'de işte adaylık dosyasını Şubat ayı içinde sunacak ama Türkiye tanıtımını yaptılar 2 hafta kadar önce. Orada da biraz önceden tahmin edildiği gibi 8, yani organizasyonun yapılacağı 8 şehir ve 9 stadyum artı 3 yedek şehir açıklandı. İşte adaylık logosu vesaire. Bir takım açıklamalar yapıldı. Bundan sonra da ufak çaplı bir kıyamet koptu. Bir, tercihlerin neden Türkiye'nin batısında ve ortasında toplandığı, hani doğunun, kuzeydoğunun, Karadeniz'in hiç kale alınmadığı yönünde bir eleştiri vardı. Bir de Fenerbahçe'den şiddetli bir eleştiri geldi. Hani şu an Türkiye'nin en modern stadyumuna sahibiz. Niye stadyumumuz bu organizasyon kapsamında değerlendirilmiyor diye iki eleştiri geldi. Bayağı Futbol Federasyonu bu bakımdan sıkıştırıldı. Yani tabii bunların tartışılması hiç tartışmadan geçilse kötü olurdu. Herhalde 20-25 yıl önceki bir Türkiye'de devlet otoritesini koyar, bu statlarda yapıyorum falan, ne bileyim, yumruğunu vururdu. Evet. Şimdi öyle bir durumda değil en azından. Ben onun, yani bu şehirlerin seçilen lokasyonların tartışmasından önce bir de şeyi sormak istedim. Bu sefer Türkiye herhangi bir İsveç, Norveç ya da Fransa, İtalya gibi ortak bir şey, Fransa, İtalya ortak değil tabii. Değil, ayrı ayrı yapıyorlar ama İsveç, Norveç ya da işte İsviçre, Avusturya gibi bir ortaklıkla değil, bu sefer bağımsız adaylık koyuyor, öyle mi? Yani mesela ne bileyim, Irak Türkiye ortaklığında yapılabilirdi. Avrupa şampiyonası olduğu için mesela Azerbaycan olabilirdi. Çünkü UEFA'nın bir üyesi. Irak UEFA üyesi değil. Ermenistan? Ermenistan üyesi UEFA'nın. Gürcistan, Ermenistan. Mesela... Kafkasya coğrafi olarak Avrupa kabul ediliyor. Gerçi mesela Kazakistan da var UEFA'nın üyesi. Yani coğrafi olarak da artık hiç Avrupa olmayan, Avrasya'nın Asya kısmında kalan bir ülke, sonra şeye geçti. Bu zaten bu klasik hale geldi artık, biliyorsunuz. İsrail 15 yıldır UEFA üyesi. Ondan sonra 6-7 yıl önce Kazakistan Avrupa'ya geçti. 3 yıl önce Avustralya Okyanusu'dan Asya'ya geçti. Şimdi Meksika Kuzey Amerika'dan Latin Amerika'ya geçiyor futbolda. Güney Amerika'ya geçiyor. İsrail Türkiye ortaklığı ya da Türkiye Ermenistan ortaklığı olarak da verilebilirdi. Hoş da olurdu yani. Hatta Ermenistan, İsrail, Türkiye. Üç gün buluşuyor temalı falan, böyle değil mi? Evet. bir şey yapılabilirdi. Organizasyon. Ya şöyle yani Türkiye çapındaki bir ülkenin, Türkiye ekonomisine sahip bir ülkenin bence böyle bir şampiyona tek başına aday olması lazım. Hani evet. Şey olabilir. Hani dostluk, komşuları ilişki, Yunanistan şeyinin girişiminde öyle bir amacı vardı. Yani o evet. 2001-2002 yılıydı herhalde. Yani ufak ülkelerin ortak, mesela Hollanda, Belçika ortak düzenlemişti işte Avusturya, İsviçre. Şöyle ya, bu böyle büyük şampiyonların maliyeti gitgide artıyor. Evet. Yani 40 yıl önce düzenleseniz işte o zaman kaç maç var? İşte 4 maç. Hani bir stadyumunuz yeterli belki. Çok bir şeye ihtiyaç yok. Şimdi hem eldeki tesis, yani her yeni şampiyonlar eldeki tesisleri yenilemek gerekiyor. Çünkü 20 yıl geçiyor mesela siz büyük bir organizasyon aldıktan sonra. Yeni bir kuşak stadyum gelmiş oluyor. UEFA hep yeni kriterler getiriyor. İşte koltuklar daha rahat olacak. Şeyi, sahayı şöyle görecek. Bilmem ne, geçiş araları falan derken bir stadyum inşaat maliyeti bir kere ayrı. Kısmen o kadar seyirciyi alacak diğer altyapı maliyetlerini de üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Ben birçok ufak ülke, yani nüfus ve ekonomi olarak tek başına düzenlemeye cesaret edemiyor herhalde. Öyle düşünüyorum. Şimdi 2018 ve 2022 Dünya Kupaları için de adaylık dosyaları var. Orada da birçok ortak girişim var. Mesela İspanya, Portekiz. Tabii Dünya Kupası deyince çok daha büyük bir organizasyona bakıyoruz. Evet. Türkiye yani tek başına bence aday olup düzenleyebilmeli. Öyle de oldu bu sefer. Yani ilk tartışma nereden çıktı? Şehirlerin seçimiyle ilgili. İşte İstanbul var iki statla. Olimpiyat Stadı, Atatürk Olimpiyat Stadı ve gelecek yıl bitmesi planlanan Seyrantepe'deki Galatasaray'ın stadı, Türk Telekom Arena. İzmir var, Bursa var, Antalya, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya. 8 şehir ve 9 stadyum. 3'te yedek şehir var. Adana, Trabzon ve Şanlıurfa. Ama hani bu 3 şehir ne kadar hazır olacak, ben tanıtım toplantısında da sordum. Yani statları öbürlerinin kalitesinde olacak mı veya diğer hazırlıkları? Çünkü hani öbür şehirlerde bir aksilik olması halinde bu 3 yedekten biri, ikisi veya 3'ü kullanılacak. O yüzden. Ne cevap geldi senin soruna basın yani toplantısında? Bir takım hazırlıklar olacak ama herhalde aynı şekilde 3 şehirinde, yani o lüksü ve kapasitede statlara herhalde gerek yok. Şimdilik orada zaten hani böyle bir aksilik biraz uzak bir ihtimal gözüküyor. Öyle bir durum. Yani bir sorun şuradan çıkıyor. 2016 Avrupa Şampiyonası 16 yerine 24 takımla oynanacak. Takım sayısı arttırılıyor. Yani Avrupa'daki o zamana kadar üye sayısı artması, UEFA'nın 53 üyesinden 24'ü o şampiyonaya katılacak. Yarıya yakın. Neredeyse. %45 falan. 24 takıma çıktı halde 16'dan. UEFA şehir sayısını arttırmak istemedi. Çünkü durum şöyleydi eskiden. İşte 16 ülke, 4'erle 4 grup, her gruba 2 şehir veriyorlardı mesela. İşte diyelim İsviçre'de onun için işte Cenevre ile Zürich. Atıyorum mesela hangi şehirlerde oynanan hatırlamıyorum İsviçre'deki grupların. Mesela o A grubunun takımları o 2 şehirde oynuyor. İşte 3 maç orada, 3 maç orada. Yani bu mantıklı olsaydı Türkiye'den de 12 şehir alınacaktı. Ve mesela işte hani daha şey bölebilir, benim aklımdaki şuydu, işte Samsun-Trabzon grubu olur. Hani bir grup orada oynar. İşte güneyde bir grup, ortada bir grup, İstanbul'da bir grup, Ege'de bir grup falan. Ama UEFA biraz şeyi değiştirdi. Az şehir ve seyircilerin daha az dolaşmasını sağlamak için o şehirlerde daha fazla maç. Yani mesela örnek verelim. Kayseri'de hem A grubu hem B grubu hem belki C grubunun bazı maçları oynanacak o stadyumda. Yani stadyumlardan da biraz daha efektif faydalanma. Yolunu ki makul gibi geliyor insana yani ilk ağızda düşünüldüğünde. Öbür türlü herhalde yani ülke içi özellikle taraftarlar için hani artık oyuncular, takımlar böyle biraz şey gibi VIP yolcu gibi seyahat ettikleri için onlara çok zorluk değil belki ama binlerce taraftar var yani özellikle hani İngiltere, Almanya, şimdi Rusya falan da öyle. Hani böyle şampiyonlara 30-40-50 bin seyirciyle gelen Hollandalıları düşünün İsviçre'deki. Evet. Binlerce seyirciyle gelen ülkeler var. Yani onların bir şehirden bir şehire gitmesi çok kolay değil. Bizdeki eleştiri işte niye hep ortada toplanıyor? Karadeniz yok. İşte bazı gazeteler haritalar çizdiler. Bu hani Doğu Türkiye'nin parçası değil mi? Diyarbakır yok, Antep yok, Adana yok. Yani yedek şehirlerde şampiyonun büyük ihtimalle yapılmayacağını düşünerek konuşuyoruz. Yani böyle Türkiye'nin batısında ve içinde olan bir turnuva. İşte federasyonda bazı lojistik sorunları gerekçe gösterdi. Yani ulaşım, konaklama. Gerçi işte öyle böyle bir şampiyonaya 6 yıl var. Yani Mayıs'ta da şampiyonayı kimin düzenleyeceği belli olacak yani. 6 yıl ve 1 ay kalacak şampiyonaya. Hani o zamana kadar yeterli altyapı yatırımları yapılamaz mıydı sorusu getirildi. Yani hakikaten de belki ne bileyim daha bir futbol şehri olan Trabzon, Antep belki seçilebilirdim. Ben mesela Konya ve Kayseri'den çok da emin değilim. Kayseri'de iyi bir stat ve yeni bir stat var diye orası kapsam alındı ama hani ne kadar bir futbol kültürü var o şehirlerde çok emin değiliz. İşte iddialı bir takım var ligde. Ancak 1 liralık biletlerle tribünleri doldurabiliyorlar. Ha diyeceksiniz böyle bir şampiyona zaten o şehirden hani 5000 kişi gitse bile maçta olacak çünkü her takımın kendi seyircisi olacak. Olabilir. Bir de mesela Ramazan ayına geliyor. 2016 Avrupa Şampiyonası. Birçok Avrupalı seyirci böyle şampiyonlarda bol içki içmeyi, biraları içip parklarda yayılmayı falan sever. İç Anadolu'nun muhafazakar kentlerinde bu hani nasıl bir tepki görecek, rahat karşılanacak mı? Mesela internet forumlarına bakıyorum, o şehirden birisi diyor ki hiçbir şey olmaz, burası en medeni şehir. Tabii bu bir kişinin şeyi, lafı, onunla bunun kanıtı değil ama böyle bir sorun var. Ben sanki hani mesela Trabzon hep alınmalıymış gibi hissediyordum ama federasyonda işte belli bir ulaşım planı düşünmüş. Yani en uzak şehirlerin arası şu kadar mesafe. Hani en büyük, en uzak yolculuk şu kadar olacak diye belli hesaplar yapmış. Yani daha önce de çünkü Trabzon ismi hep konuşuluyordu, gündeme geliyordu. O hesaplar dahilinde yapmışlardı ama bunun konuşulması yine de iyi. Belki hani bir yani bu şampiyondan sonra artık değiştirme imkanı yok mu bunda? Bu noktadan sonra olmaz bence. Hele adalet dosyasını teslim etmeye bu kadar az zaman kalmışken. Evet. Bir değişiklik olmayacaktır. Yani hani futbol kültürü, futbol geleneği olan şehirlerde yapmak her zaman önemli. O altyapı yatırımlarını da yaparsınız yani. O şehirlere demir yolunu vesaireyi ulaştırırsınız zaten. Yani İç Anadolu'da bir fazla yığılma olduğu gerçek. Yani Türkiye'nin futbol açısından, futbol başarısı açısından aslında en kısır bölgelerinden biri. Yani yıllardır da etkili bir takımı da olmayan bir bölge. İşte mesela orada bir Eskişehir var. Çok eski bir geleneği var. Sağlam bir seyircisi falan var mesela. Bir de bu şehirlerin hepsinde tabii yeni statlar yapılacak. Yani İzmir dahil. Yani orada Atatürk Stadı falan da kullanılmayacak. İşte Antalya'ya, Ankara'ya, Kayseri'ye yapılmayacak herhalde. Bursa'ya yeni stat. İşte İstanbul'da biri sürüyor. Olimpiyat Stadı'nda müthiş bir makyaj. Herhalde yani belki de 100 milyon dolara yaklaşacak bir ek yatırım o. Bir türlü adam edilemeyen stadyuma böyle bir yatırım gerekecek. Yani o hani Trabzon'un eksikliğini bir Türk futbol severi her zaman hisseder böyle bir organizasyonda. Ama hani belli hesaplar dahilinde yapıldığında bunun kabul etmek lazım böyle bir adalet dosyasını. Peki Fenerbahçe'nin itirazına ne diyorsun? Tamam, Fenerbahçe'nin itirazı şu, işte böyle bir hazır stat var İstanbul'da. Bunu niye kale almıyorsunuz? UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yani UEFA'nın yine belli kriterlerini ortaya koydu. Aynı şehirden iki stat olabiliyor en fazla. Bunun içinde işte yenilendiği zaman 80 bin seyirci kapasitesine sahip olacak. Mesela tribünleri biraz genişletilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı ki muhtemelen final maçı, bir yarı final ve final maçı oradan oynanacak. Ve daha modern yöntemlerle yapıldığını düşündüğümüz Galatasaray'ın Seyrantepe Stadı hesabı alınmış. Fenerbahçe Stadı alınmamıştı. Fenerbahçe Stadı'nın etrafındaki lojistik problem öngörülüyor. Yani şehrin içine sıkışmış bir stat olduğu için biliyorsun yanından otoyol falan geçiyor stadyum. Yani yeriyle ilgili zaten bence Avrupa Şampiyonası'na ilgili değil. Yani Türkiye Ligi'yle de ilgili sorun var. Stadın orada olmasıyla ilgili. Onun için yani yanından geçen yollar, işte şimdi metro gelecek muhtemelen o zamana kadar. Ulaşım probleminin dışında orada bir şey var. Stadın konum problemi var. Federasyon onları gerekçe gösterdi. Çünkü işte belki onlarca, yüze yakın yayın arabası, otobüsler vesaire böyle bir park alımı lazım. Onlar henüz mevcut değil. Kaldırılan salı pazarı alanı var ama hani o nasıl kullanılır, yeterince yakın mı? Onu şimdi kestiremiyoruz. Bence hani öbür şehir seçim probleminde daha ufak bir problem. Yani Fenerbahçe'sinde Türkiye ölçeğinde değil ama Avrupa ölçeğinde sorunlar oldu. Gerçek. Geçen yıl UEFA Kupası finalini ben izledim. Üst katlarda özellikle köşelere yakın 4500 koltuk satılmamıştı. Çünkü sahaya görüş açısı kısıtlı. Evet. Yani yapılırken bir mimari sorun var. Ya hani alan kısıtlı olduğu için, sığdırmak için bu tercih edilmiş ama bu stadyumlarda seyirci lüksü giderek arttığı için yani UEFA seyircinin konforlu bir ortamı bahsetmesini istiyor. Bu yüzden Fenerbahçe'si de elendi bence. O federasyonlar arasındaki polemik Türkiye'deki genel şeyden, futbol ortamından kaynaklanıyor. Yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'da olsa böyle bir şey yapabilirdi. Yani bir şey yaratalım, sopamızı gösterelim federasyona. Üç büyüklerin klasik taktiklerinden biri. Yani. Evet. Peki bir de öbür şu bir türlü tam açığa da çıkmamış olan şike olaylarına, şike skandalına, çok çapı da büyük olan bir skandal gibi gözüküyor bana. Hakikaten öyle. Almanya'da boğum savcılığı yürütüyor işi. İşte Kasım sonunda galiba onlar böyle bir olayı özetleyen bir açıklama yapmışlardı. Ondan sonra UEFA ile şikeli maçların oynandığı düşünülen ülkelerin futbol federasyonlarının temsilcileri bir görüşme yaptılar ama arada boğum savcılığı şey de dese, işte hani dava sonuçlarının ilerleyene kadar isim açıklamayacağız dese de dava dosyasından çeşitli ülkelerle, takımlarla ilgili bilgiler sızıp durdu. Bizim Türk basında da çeşitli gazetelerde zaman zaman, yani bir hafta bir gazetede, bir hafta diğer gazetede isimler yayınlanıp duruyor. Bu şimdi davanın sonuçlanmasına kadar resmen bir herhangi bir isim, yani gerek kulüp gerek ülke gerekse de futbolcu adı açıklanmıyor, öyle mi? Yani boğum savcılığı öyle demişti ama evet. Şimdi dava, yani iddianameden ya da dava dosyasından yer aldığı söylenen isimler zırt pırt gazetelerde çıkıyor. İşte şey gibi, zaten Ergenekon davası gibi, mesela 50 bin sayfalık telefon konuşması var dava dosyasında. Orada işte şeyler, bahis çetesiyle çeşitli aracılar, futbolcular falan arasında telefon konuşmaları ve hani mesela bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la ilgili çok ciddi bir iddia çıktı. Takımın oyuncuları, işte yardımcı antrenörü Arif Erdem, eski milli oyuncu Galatasaraylı. Onların isimleri yer aldı. İşte kulüp, Arif Erdem, antrenör Abdullah Avcı, yani hepsi yalan aldılar. Böyle bir şeyin içinde yokuz dediler. İşte ikincilikten takımlar var. Yine bu hafta Türkiye'den 7-8 birincilik, ikincilik, üçüncülük maçı yer alıyordu dava dosyasında. İşte o takımların yöneticileri yalan aldılar tabii. Hani şimdilik masum olduklarına inanmak istiyoruz ama hani böyle doping, şike vs. bu gibi olaylarda biliyorsunuz hani iddiaya atıldığında evet yaptım diyen kimse çıkmaz. Herkese de, dopingde de böyledir. Evet. Yani ben pek rastlamadım yani. İlk anda işte dopingli falan diye. Vallahi yani işte yaptım ben işte falan. Hiç öyle olmaz işte. Komplo kurdular bilmem ne vesaire. Şimdi bu Futbol Federasyonu ilgileniyor muhtemelen ama bu yani Türkiye için konuşuyorum. Avrupa'da da muhtemelen öyle. Yani bu Futbol Federasyonu'nu aşan bir şey. Yani burada başka bir şekilde hani spordan sorumlu, bizde spor bakanlığı da yok tabii. Belki spordan sorumlu devlet bakanının bizzat bir komite falan oluşturup bu olayı kurcalaması lazım. Onun dün bir demeci vardı gazetelerde. Türkiye'de kanunen futbolda sahtekarlığa bir ceza yok. O yani şike ve teşvik primine hapis cezası getirmek istiyoruz demiş. Hani bu belki ilk adım olabilir. Ama hani bu işin ne kadar büyük bir çıkarı ilgilendirdiğini tam hani Türkiye'de anlaşılmış değil galiba. Çünkü hani bir futbolun sağ içinde dönen parası var. Takımlar arasında futbolcuların gelirleri, kulüplerin gelirleri. Bir de bu hani bahis işi o kadar büyüdü ki yani Türkiye'de de işte yılda herhalde 3 milyar TL'lik falan bahis oynanıyor iddia ve legal bahis siteleri üzerinden. Yani hani sadece bir maç bile olsa o maç belki 1-2 milyon dolarlık şeyi ilgilendiriyor. Oynanan bahisi ilgilendiriyor. O maçın yer aldığı kuponlarda. Ki yani Türkiye Ligi'nden 29-30 maç sözü ediliyordu. İlk planda yani boğum savcılığı onu söylemişti. Evet. İlk yapılan basın toplantısında. İşte hani hele işin içinde Süper Lig maçları, Süper Lig takımlarının olduğu maçlar varsa işte daha da ciddiye binebilir. Onu bilmiyoruz henüz değil mi? Süper Lig takımlarının ve maçlarının işin içinde olup olmadığı. Ya var işte sayılı Büyükşehir Belediyespor'un maçı var. Evet. Yani geçen sene Türkiye Ligi'nde olan Trabzonspor, Antalyaspor kupa maçı var. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçlar söylendi ve yarı Türk yarı İngiliz Colin Kazım'ın işin içinde olduğuna dair bir iddia mesela iki hafta önce ortaya atıldı. Onun hani bu işin örgütleyicilerinden olduğu mesela yani kadınlar gelip geliyor paralar kadınlar madınlar hani böyle müthiş bir iş tabii bu sanıyorum Hırvat asıllı mı? Ante Spina diye bu işleri örgütleyen bir çete başı var Almanya'da. Yani Balkan kökenli galiba Hırvat kökenli. Ama daha önceki bir bahis skandalından dolayı ya da piste ya da girdi çıktı. Böyle bir Heuser diye bir hakemi ayartmıştı bunlar. 2005-2006 yıllarında Almanya'da. Hakemi ayarlıyorlar. Hakemin yönettiği işte 25-30 maçı kendi kafalarına göre manipüle ettiriyorlar. Bayağı bir para dönmüştü orada. Sonra işte o olay tespit edilince içeri girdi bu Spina ama mesela Spina da aslında bir aracı çünkü ona Asya'dan gelen bir para var. Mesela Malezyalı Lee diye bir adam var. Almanya'dan kaçmış sonra kefaletle tutuklu bulunduğu davadan çıkıp kefaletle Malezya'ya kaçıyor. Yani Asya'dan mesela milyonlarca dolar geliyor o adamdan. Bu çete onu oynatıyor işte Avrupa'da falan. Yani para akışını da kontrol etmek kolay değil çünkü ilk başta çok büyük meblağlar olunca tabii bu bahis şirketleri, siteleri şüphelenip hani maçın tabelasını kapatıyorlar mesela. Sonra şöyle bir yola başvuruyor şeyler, çeteler. Parayı bölüyorlar mesela ufak ufak. Hani 1 milyon dolar değil de 10 bin herhalde onun da yöntemini bulmuş durumdalar. Evet yani çok büyük astronomik rakamlardan söz ediliyor burada. Yani 3 milyar Türk lirası sadece bir yıl için çok büyük bir para. Yani iddia kapsamında bildiğim kadarıyla böyle bir meblağ söz konusu. Yani işte 1,5-2 milyar dolar falan deniyordu yılda. Evet yani şeyde de dünya çapında da bu dünyanın en büyük, en karlı, yüksek kar oranlı sektörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor kumar sektörü. Yani işte rakamlar var. 30-40 milyar dolar legal oynanıyor ama bunun bir 2-3 katı da hani legal olmayan şekilde bahis oynanıyor diye iddialar var yani. Yani böyle bir zaten bir para hareketi var ya. Bunu yasakladığınızda bu hani yok olmayacak zaten. Kapatalım hani iddiayı, bahisi falan. Bir kere artık o hani bahis yoluna girelim. Mümkün olan işte onu önleyecek ve azaltacak şeyleri almak. Önlemleri almak orada. Ama yani hani mesela Türkiye'deki kısmı bu Almanya'daki davanın doğru çıkar. Bu kadar maçta şık yapıldığı falan anlaşılırsa yani bir şey açısından da sportif açıdan büyük bir rezalet. O yüzden hani sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren bir durum değil bu. Çok büyük bir skandal. Evet, 50 bin sayfa telefon konuşmasından dinleme yapılmış. Evet, dinleme yapılmış. Yani hepsi mesela bu çete ve aracılar arasında bilmiyorum ama sanki öyle anlaşılıyor. Ve hani gazetelerde de konuşmalar yayınlanıyor. İşte orada hani kodada evet. Falan konmuş. A kişi, B kişi ama şey yap işte Ahmet ayarladık, Alp ayarladık. İşte ben kadınları göndereceğim bilmem ne. İyi yapmış çocuk falan. İşte hakeme kadın yollanıyor Almanya'dan. 2-3 hafta önce Milliyet'te vardı. Daha alt ligde bir karşılaşma. İşte hakem son dakikalarda penaltı veriyor falan. İşte ona ödül olarak kadın yolluyorlar. Almanya'dan hem de. İyiymiş yani iş. Peki bunun ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı hakkında bir yorumun var mı? Çok kısa sürede sonuçlanacağını zannetmiyorum şimdi. Çok kapsamlı bir dava olduğu için herhalde Almanlar da didik didik inceliyordur. Yani mesela bu sezon, bu futbol sezonu içinde herhalde sonuçlanmaz. Yani muhtemelen Dünya Kupası'na kadar bunun sonuçlandığını görmeyiz. O zamana kadar heyecan içinde mi yaşayacağız yani? Heyecan yani hadi mesela Türkiye Dünya Kupası'na gitmiyor ama hani Dünya Kupası'nda oynayacak bazı oyuncular da korku içinde yaşayabilir. Yani bunun mesela Nisan-Mayıs ayında şunu düşünün işte savcı iddianameyi mahkemeye verse ve şu şu isimler zanlı falan dese o isimler Dünya Kupası'nda falan oynayamaz tabii. Onun için de Dünya Kupası'na böyle bir şeyi sıçratmamak için davada biraz daha sürüncemede kalacaktır diye düşünebiliriz. He, ama o isimler Dünya Kupası'ndan sonra çıkarsa da bu sefer hani ardından bir şey olabilir. Dünya Kupası temiz değilmiş, şikeciler de oynadı falan diye bu sefer. O geçmiş olacak. Dünya Kupası kendi gelirini bir, bağımsız bir sektör olarak yaratmış olacak tabii. Fazlasıyla. Evet, ilginçmiş doğrusu. Gene bu bol bol spor konuştuk bugün. Evet, şey pek değinemedik tabii. Bir de Türkiye'deki futbol yayın ihalesi var. Şartname açıklandı salı günü. Gelecek salıya kadar aday kuruluşların şey alması lazım, şartname alması lazım. 20 bin lira verip perşembe günü ihale var. İşte 3 paket açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu. A paketi yani. Maçların televizyondan şifreli yayını haftada 4 maç. İşte B paketi maçların özet yayınları ve 1. Futbol Ligi maçları. Süper Lig'in özet yayınları ve 1. Lig'in nakli yayınları. C paketi de mobil haklar yani cep telefonundan herhalde özet görüntü, gol görüntüsü falan. Ve şu an muammer bedeller yani net bedel 240 milyon dolara falan geliyor. İşte federasyon payı, KDV'si falan yani yayıncı kuruluşlara maliyeti 300 milyon doları buluyor. Bunun aşağı yukarı. Yani evet, ben, ne zaman, ne sonuçlanıyor bu? Perşembe günü yapılacak ama şimdi adaylar arasında bir tabii şey problem var. Bir kere Doğan grubunun yaşadığı sorunlar yüzünden D-Smart platformu herhalde böyle bir kaynak bulamıyor ve ihale girmeyecek gözüküyor. Bu şey açısından bir kayıp tabii. Hani ne kadar çok aday olursa ihaledeki artırmada fiyat o kadar yükselebilirdi. Böyle önemli bir şeyden, adaydan yoksun kalıyor ihale. Bunun dışında Türk Telekom'da bir aday olacağı söyleniyordu. Galiba sonunda vazgeçiyorlar. Ya da en azından A paketi için şey olmayacak, aday olmayacaklar. Bu durumda yani lig maçlarını zaten 9,5 sezondur falan yayınlayan Digitürk asıl büyük paket için yani maçların naklen şifreli yayını için rakipsiz kalacak gibi. Yani o muammer bedeli verip hani atıyorum sembolik 500 bin dolar falan arttırıp alacaklardır. Hani diğer paketlerde bir şey olur mu? Kapışma olur mu? Belki hani C paketinde olur çünkü o mobil paket hani 3 tane mobil telefon şebekesi var. Hani Turkcell ile Vodafone herhalde özellikle onu almak için çaba göstereceklerdir. Özel şike haberleri paketi de var mı bunların içinde haftalık? Ona biz istiyorsanız yayından sonra konuşalım. Adaylık için yani ben şartnameyi aldım. Şartname ek. Evet. Böyle bir durum yani şey için bundan sonraki 4 sezonu kapsayacak Süper Lig'de, 1. Lig'de. Hani kulüplerin gelir düzeni etkileyeceği için çok kritik. Yani, çünkü yayın gelirleri kulüplerin gelir özellikle küçük kulüplerin gelirlerinin %60'ını 70'ini oluşturuyor. Hani ne kazanacaklarını, ne gelir elde edeceklerini bilecekler bundan sonraki 4 sezon için yaklaşık. Tabii büyüklerin de geliri artacak. Bu açıdan çok kritik yani. Perşembe günü bir aksilik, bir erteleme olmazsa hani rekabet kurulu falan da inceliyor çünkü galiba şartnameyi. Cuma, gelecek cuma konuştuğumuzda belli olmuş olacak. Peki. Çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Alp Ulagay'la Spor.